او کم سړی چې خپل مور او پلار ته وویل اوف زه تاسو ډیر تنگ کړم آیا تاسو ما په دې یروئ چې زه به د مرګ نه وروستو بیا د قبر نه راایستې کیږم حالانکه زمانه مخکې ډیر نسلونه تیر شوي دي په هغوی کې خو څوک راپانسېدو او رانغې مور او پلار ورته د الله په نوم فریاد کوي او وایي اے بدنصیبه اومنه د الله وعده رښتینې ده خو هغه وایي دا ټولې د پخوانو وختونو زړې قصې دي.